Fakirin aşkını içe mi saydın? Fakirin aşkını içe mi saydın? Paraya mı yoksa bilmem mala mı kaldın? Paraya mı yoksa bilmem mala mı kaldın? Pişman oldum diye ağlıyormuşsun. Pişman oldum diye ağlıyormuşsun. Paraya ne içtin beni bırakıp kaçtın? Paraya ne içtin beni bırakıp kaçtın? Sen de benim gibi anasın. Yalnız tek başına kalasın yarim. Susuz kalmış güller gibi solasın yarim. Susuz kalmış güller gibi solasın yarim. Fakirlik Allah'tan şükürler olsun. Bizi böyle hor görenin yüzü kör olsun. Bizi böyle hor görenin yüzü kör olsun. Yoksulluk Tanrı'dan, kötülük kuldan. Yoksulluk Tanrı'dan, kötülük gözlerin doysun. Sen de benim gibi olasın yarim. Yalnız tek başına